شب بخیر کوچولو، به نام خدای دریا، خدای بهار و گلها. سلام گلای قشنگم، سلام به همه شما که مثل گلهای بهاری زیبا هستید. حالتون خوبه؟ امیدوارم سرحال و خوشحال باشید. خب امشب اینجا هستم و میخوام براتون قصه بگم، یه قصه قشنگه. حتما میگین اسم قصه‌مون چیه؟ الان براتون میگم، لانه گم شده. یکی بود یکی نبود، توی یه بیشه قشنگ نوک یه درخت بلند کلاغی لونه داشت. روی شاخه‌های وسط درخت سنجابه لونه داشت، پایین درختم خرگوشه لونه داشت. عزیزای من، هر روز صبح کلاغی وقتی از خواب بیدار می شد فوراً لونه‌شو جارو می کرد، آشقالاشو روی ایوون لونه سنجابه میریخت و بعدم خوشحال مینشست و از لونه تمیزش لذت میبرد. بعد سنجابه لونهشو جارو میکرد و آشقالاشو دم لونه خرگوشه میریخت. وای چه کار بدی! خرگوشه هم هر روز مجبور بود که آشقالای همسایه هاشو جمع کنه و توی سطل زباله بریزه. یه روز مادر بزرگ خرگوشه مریض شد و خرگوشه تصمیم گرفت که بره و به مادر بزرگش سر بزنه. کلاغه و سنجابه هر روز آشقالاشونو از درخت پایین میریختن. کم کم زباله ها جمع شد تا نزدیک پنجره لونه سنجابه. سنجابه تصمیم گرفت چند روزی بره مهمونی. کلاغه تنها موند، هی جارو کرد، هی از درخت پایین ریخت آشغالا رو. بله، یه روز صبح کلاغه هر کاری کرد نتونست از در لونش بیرون بیاد، مجبور شد که توی لونش بمونه. اما بوی بد زباله و آشغالایی که بیرون ریخته بود انقدر زیاد بود که نمیتونست تحمل کنه. همون روز خرگوشه که داشت از جنگل بلوط رد می شد سنجابه رو دید که از مهمونی برمی گشت. اونا آمدن تا به لونشون رسیدن، اما از درخت و لونشون وای خبری نبود. اونجا فقط یه عالمه آشغال ریخته شده بود، درخت زیر زباله ها گم شده بود. خرگوش گفت باید کمک کنیم تا هم کلاغه رو نجات بدیم هم از دست زباله ها خلاص بشیم. بعد تند و تند آشغالا رو توی کیسه های بزرگ ریختن و به سطل بزرگی که وسط جنگل بود و مخصوص ریختن آشغال و زباله بود بردن. کم کم درخت از زیر آشغالا بیرون اومد، کلاغه هم از لونش بیرون اومد. نفسی کشید و گفت داشتم خفه می شدم. خرگوشه براش یه لیوان آب آورد و کلاغم آب و خورد و گفت چقدر بوی بد می داد. خرگوشه گفت دوستان بهتر دیگه پای درخت آشغال و زباله نریزیم، سعی کنیم که زباله ها رو ببریم وسط جنگل و توی سطل زباله بندازیم. کلاغه و سنجابه با هم گفتن ما موافقیم، اینجوری دیگه مریض نمیشیم. از اون روز به بعد کلاغه لونش رو جارو میکرد، آشغالش رو توی کیسه زباله میریخت و میپرید و میرفت کیسه آشغالش رو بله توی سطل زباله میریخت. سنجابه هم لونش رو تمیز میکرد، زبالش رو توی سطل زباله میریخت. خرگوشه هم همینطور دوروبر لونشون رو هم هر روز تمیز میکردن. کم کم بوی گل تا توی لونه‌ها پیچید. هر روز کلاغه میومد توی ایوون و نفس میکشید و از بوی گلها و تمیزی پای درختا لذت میبرد. عزیزای من، میدونم که همه شما سعی میکنین زباله ها رو توی سطل زباله بریزین، چون شما مثل گل زیبا و خوشبوین. خب آفرین آفرین به کلاغه و سنجابه و خرگوشه که پی بردن کارشون بسیار اشتباه بوده. نه بچه ها؟ بله، آشغالا رو باید ریخت توی سطل های زباله. قربون شما گلای قشنگم که همه این چیزا رو میدونین و همتونم خوب و تمیز و معطرین. قربون عطر شما، عطر خدایی شما. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.